कारण के थियो माया छुटाउन मेरो निर्दोष किन होला सानो मैले खुसी दिन कारण के थियो माया छुटाउन मेरो निर्दोष मुटु फुटाउन सकिन होला सानो मैले खुसी दिन सकिन होला यसानो मैले खुसी दिन।